Middernacht, het begin van woensdag 13 oktober, zit Van der Linde met het NOS-journaal. 4 op de 10 bedrijven heeft in de afgelopen 1,5 jaar minstens 1 periode coronasteun ontvangen. In totaal ontvingen 162.000 bedrijven loonsteun of een tegemoetkoming voor de vaste lasten, meldt het CBS. 6% van de bedrijven kregen continu steun. Vooral bioscopen, theaters en bedrijven in de horeca- en reissector ontvingen langdurige tijd steun. Op 1 oktober eindigden de generieke steunpakketten. Wel lopen er nog een aantal steunmaatregelen door die bedoeld zijn voor de nachthoreca en de evenementenbranche. In Bergen op Zoom is een zwaar gewonde gevallen bij een schietincident. Dat was rond 6:30 vanavond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. 1/2 uur later kwam er bij de politie een tweede melding binnen van een schietpartij, 1,5 kilometer verderop. Daarop werd een arrestatieteam ingezet dat auto's doorzocht en ook een theehuis. Daarbij zijn 2 mensen aangehouden. 1/3 verdachte werd elders gearresteerd. De coronaprognoses voor de herfst- en wintermaanden zijn ongunstiger dan eerder werd aangenomen. Volgens het OMT is er een grotere mate van onzekerheid, waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en IC-opnames niet uitgesloten zijn. In een vandaag verschenen advies pleit het OMT ervoor om daarom geen nieuwe versoepelingen door te voeren. Afgelopen week steeg het aantal coronabesmettingen met 48%. Volgens het RIVM lijkt de verwachte najaarsstijging van het coronavirus daarmee te zijn ingezet. 3 medewerkers van het ziekenhuis Gelre-Zutphen zijn ontslagen vanwege zeer onprofessioneel gedrag. Wat dat inhield, wil de ziekenhuisdirectie niet zeggen. Door het ontslag is het personeelstekort op de afdeling verloskunde nu zo groot dat die moet sluiten. Vrouwen kunnen daardoor voorlopig niet meer in het ziekenhuis bevallen. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 10 tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is een bekend gegeven. De koloniale families in de Oost, waar met elke generatie sommige kinderen wat donkerder werden. Hoe dat precies kwam, bleef vaak verzwegen. De voorstelling Lichter dan ik, naar het boek van Dido Michielsen, vertelt het verhaal van wat heet Njai in Nederlands-Indië. Een huishoudster, maar ook een minnares van een Nederlander. Ze deelt het bed met de baas, maar als ze dan zwanger blijkt, worden zij en dat kind niet erkend. Ze worden eigenlijk gewoon ontkend. En dat moet, als je terugredeneert, vaak gebeurd zijn. Een verhaal dat zelden verteld wordt. Esther Scheldwacht die maakt er een aangrijpende voorstelling van, die gisteravond in première ging bij het Nationaal Toneel in Den Haag. Esther Scheldwacht is geboren in 1968. Actrice, schrijfster voor toneel. Schreef ook de theaterbewerking van dit stuk. Ze speelt samen met onder andere haar partner Kees Hulst. Als ik alle voorstellingen die ze gemaakt heeft nu zou opnoemen, zouden we misschien de zonsopgang wel meemaken in deze studio. Dus ik noem er maar een paar. Op een mooie Pinksterdag, Helga Maria Baumgarten, Sunshine Show en De Eeuw van mijn moeder. Esther, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Ik moest een beetje haasten, want ik kwam net van de première van Paul Verhoeven af. Ja. Ik dacht, dat red ik wel en dat wil ik niet missen. Dus ik moest... Nou, je bent op tijd. Net op tijd, echt. Net geland in mijn stoel. Nou, iedereen was gechoqueerd in de hele wereld, maar in Amsterdam... Dat was wel een ander toneelstukje. Dat was wel een ander verhaal dan het van ons... Ja, heel anders. Wel, natuurlijk, met nonnen, katholiek. Ja, en uiteindelijk gaat het over de universele dingen. Namelijk het zwijgen en geheimen hebben en dat soort dingen. Ja. Maar in Cannes liep de halve zaal leeg. En in andere landen waren ze gechoqueerd. En in Amsterdam zat iedereen gewoon lekker van, oh ja. Ja. Niet te chockeren hier. Nee, leuke nee. film wel. Nee. Een mooie film. Maar goed, ter zake. Jij hebt gisteren première gehad van deze voorstelling. Hoe is het gegaan? Ja, hartstikke goed. Ja, heel erg goed. Is ja, echt een gedroomde première. Ik was best wel zenuwachtig van tevoren. Dat vond ik heel irritant. Echt dat je denkt, hou nou toch op. Weet je, kan dan een keer afgelopen zijn ook. Maar dat je ergerde aan je eigen nervositeit. Ja. Ik vind het vervelend. Want ik denk, ja, het zit toch alleen maar in de weg. En of tenminste, het idee dat ik het zou verpesten door zenuwen, ja, vind ik zo zonde. Vind ik zo jammer. Dan ben je zo dichtbij en dan... komen ja, die zenuwen. Ja, dat moet je gewoon niet door laten verpesten. En ik dacht ook van, doe normaal, want we weten toch wat we aan het doen zijn. En we hebben zo goed gerepeteerd met elkaar. Dus het zou echt zonde zijn als je met je eigen ego in de weg zit, met je eigen zenuwen. Het moet voor dat sowieso. Ik vind acteren eigenlijk moet aan je eigen ego voorbij zijn. En zenuwen zijn dan, deel van ego, zo zie je dat al. Ja, eigenlijk wel. Ja, heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, is dat jij het nu vraagt. Maar ja, want dan ben je dus, vind je jezelf, ben je met jezelf bezig. Terwijl als je dat niet doet, dan, ja, dan kan je eigenlijk veel verder komen in het toneelspelen, ben ik van overtuigd. Dus als je dat ego overwint en verdwijnt in je rol? In je rol of in beter. Elkaar? Want of in elkaar? Ja, want ik heb ook wel, dat heb ik heel erg van bijvoorbeeld Erik de Vroet geleerd, regisseur waar ik heel graag mee werk. Die is heel erg op het luisteren. En die zegt dat altijd, als je aan het repeteren bent, je moet luisteren naar elkaar. Maar daar zit een absolute sleutel. Want als jij geconcentreerd bent op de anderen, ik denk ook wel eens, als ik zenuwachtig ben, laat ik maar gewoon kijken, ik ga gewoon varen op de anderen. Dan hoor je heel goed wat ze doen. En dan gaat het eigenlijk, kan het bijna vanzelf gaan. En dan kan het ook bijna vanzelf niet misgaan. Omdat je aan het samenspelen bent. En dat waren wij gisteren. Heel erg. En dat is bijna als musiceren. Dat je in een ritme komt wel. En elkaar eigenlijk aanvoelt. Wel. Ja, en dan ben je niet bezig van om het zelf goed te doen. Nou, dat moet je sowieso niet doen. Maar we waren echt samen dat verhaal aan het vertellen, wat we heel belangrijk vinden. En ja, ik zit gewoon in een heel goed clubje daar, wat kort als stuurman overigens. We speelden bij het HNT-gebouw Koninklijke Schouwburg. Maar het is van het impresariaat die het georganiseerd die dit hadden. Die dit mogelijk heeft gemaakt, kort als stuurman. Dus die heeft die vijf acteurs bij elkaar gebracht. En Olivier Diepenhorst, de regisseur, die ze ook al hadden van de Tolk van Java. En ja, het is verworden tot een gouden clubpie bij elkaar. Dus daar ben ik heel trots op. Het is wel mooi dat je zegt acteren als een staat van zelfloosheid. Dat het overwinnen van voor het ego zo, is. Hè? Ja, want ik wilde net zeggen, ik heb toch heel wat acteurs ontmoet in mijn leven. En ik wil er helemaal niet schamper over doen of zo. Nee. Maar een zekere ijdelheid is veel acteurs juist helemaal niet vreemd. En het ego is bij veel acteurs juist heel prominent aanwezig. En soms ook best wel de reden om het werk te kiezen. Ja. Om voor een camera of op een toneel te gaan staan. Ja, nou, het maakt ook, in die zin, ik heb daar geen oordeel over. Ik wou zeggen, het maakt niet uit. Ik heb daar geen oordeel over. In die zin, als het goed is, is het goed. En als het werkt, dan werkt het. Maar ik denk dat ik een ander soort actrice ben. Dat ik wel een soort van verdwijn in mijn rollen of zo. Dat het, ik weet het niet. Ik geloof niet dat je, ja, ik weet het niet. Ik wil natuurlijk heel erg graag onvervangbaar zijn. Maar ik denk niet dat je altijd mij per se ziet. Of zo. Dat je denkt, ja, dat is nou echt weer Esther Schelt. Wacht. Nee, ik hoop dat je mijn personages ziet. Dus het is voor jou ook een manier om een klein beetje te verdwijnen in dat personage? Of het personage. Ja, om het personage goed te kunnen laten zien. Is het ook lekker om te verdwijnen? Om er even helemaal niet zeker te zijn? Dus ik, nou, ik ben er niet, want ik ben nu een personage. Dus nou ja, zo letterlijk al het ongemak denk is ik weg. Dat, zo letterlijk denk ik dat niet, maar dat is wel zo. Het is wel dat toneelspelen. Het is heel. Ik ga mezelf nu enorm tegenspreken, want het is verdwijnen, maar het is tegelijkertijd nergens ben ik zo thuis of zo, dan op die plek. Nou, dat klinkt dan wel heel dramatisch, hè? Maar het is wel heel erg van mij. En dat is elders niet zo heel erg van jou? Minder, denk ik. Ik ben er op een gekke manier ook wel heel zeker van die plek, dat ik daar mag zijn. Dat vind ik raar zelf, omdat ik over alles onzeker ben. Wat is er dan wel daar wat er elders niet is? Of wat is er niet wat er elders wel is? Daar zijn de verhalen die je mag vertellen. Waar je aandacht voor op kan eisen. Daar is heel veel fantasie. Daar is eigenlijk alles geoorloofd wat een stuk of een tekst vraagt. En in het echte leven leg ik me... Het echte leven, maar in het leven naast het toneelspelen... zijn er toch voor mijn idee veel meer restricties... of dingen waar ik rekening mee hou of gevoelig voor ben. Of ja. Dingen die je nooit in het echte leven zou doen, die doe je daar wel. En het mag, ja. Want het is je personage maar. Ja. Je kunt gillen, je kunt schreeuwen. Je kunt, dat is heel leuk, ja. Ik ben dol op krijzen op het toneel. Lekker is dat, hè? Je kijkt een beetje verbaasd. Ik heb het nooit gedaan, maar... Ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind dat heel leuk, ja. Ben je altijd zo zenuwachtig? Of was dat iets wat specifiek met deze voorstelling samenhing? Nee, ik ben altijd wel gespannen. En ik vind het altijd wel spannend. Ik vind het echt... je moet heel goed in jezelf organiseren... dat je het goed kan doen, zo'n première... Want je weet dat die zaal zit bomvol, de pers komt kijken, je ouders of je vrienden zitten er. Er is altijd opwinding vanuit het theaterbureau of gezelschap waar je van speelt. Het is anders dan anders. Dus de verwachtingen zijn er en lopen altijd heel veel mensen in de gangen. Mensen hebben toitoitjes en allemaal hartstikke lief. Maar daardoor is het anders dan anders. En dat brengt een bepaalde spanning met zich mee. Dus ik moet wel hard werken van binnen om bij mezelf te blijven. En bij de inhoud van het verhaal te blijven. En dat te kunnen doen. En ik probeer dat ook met mijn collega's te hebben. Om dat ook als zodanig te benoemen van tevoren. Dit wordt de première. Deze wordt wat moeilijker dan de andere. Nou, laten we bij elkaar blijven. En laten we niet bang zijn. En laten we... we weten wat we willen vertellen. Ons kan geen bel vallen. Dus als we een bel vallen... laten we die dan glorieus met elkaar doen. Zoiets. Dat zijn wel teksten die ik dan... Dan tenminste aan mijn samen ten onder. Zeg. Ja, of niet. Hè? Of gewoon zichtbaar laten zijn. Het durven doen zoals het komt op dat moment. Eerlijk durven zijn. Ik ben wel, ja, is wel een, ja, ik hou, het is raar hè, toneelspelen is natuurlijk liegen. Maar binnen dat liegen geloof ik heel erg dat je zo eerlijk mogelijk moet zijn. En dan kan iets heel goed worden. En hoe doe je dat? Want wanneer ben je eerlijk in het liegen, eerlijk in het acteren? Als je het op dat moment waar maakt. Dus ik ben heel allergisch voor valse noten of zo. Ik hoor ook altijd als een acteur... eigenlijk wel. Als een acteur liegt of als het sleets wordt. Of dat je denkt, hé, maar dit is niet geluisterd. Dit is een automatische reactie. Omdat je al iets speelt wat je... Als iemand een tekst opdreunt eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld. Of een beetje op maniertjes echt, gaat. Ja, of iemand niet echt weet waar hij het over heeft. Ja, dat kan ik wel horen, geloof ik, ja. Dit is ook wel een voorstelling. Het is een aangrijpend onderwerp. Het is ook eigenlijk wel een gevoelig onderwerp. Ja. In de zaal, het was Den Haag, zaten heel veel mensen... bij wie ik wel een Indische achtergrond vermoedde. Ja. Veel Indo's. En ik merkte ook heel veel herkenning bij heel veel mensen. Die dan elkaar even aanporen of iets fluisteren. Ja. Van herkenning. Oh ja, dat ken ik wel. Ja. Oh ja, zo ging dat, of zo gaat dat, of ja. Dat heb ik al eerder gehoord. Dat maakt het volgens mij ook moeilijker om zo'n voorstelling te spelen. Nou, in Den Haag is dat zo. We hebben nu op 6 andere plekken gespeeld. Dat is wel in de provincie weer anders. Ik vind die herkenbaarheid ook heel fijn. Ik vind het ook heel leuk. In Den Haag pakten ze ook wel heel goed alle grapjes op en zo. En Garo Garo en Negeri Belanda. In Den Haag weet iedereen meteen dat Nederland is. Of een voorstelling opent dat wij Siri spugen. Dan hoor je echt die zaal zitten. Siri, Siri, Siri. Dat is wel leuk. Want dan neem je ze wel op een andere manier mee. Maar ik ben ook overtuigd dat als je dat allemaal niet weet... dat toch de waarde of de essentie van het verhaal... dat je dat ook meekrijgt. Dus, omdat het ook een universeel verhaal is. Het gaat over mensen die ontkend worden in hun bestaan. Ja. En dat voelt iedereen aan. Zeker. En ongelijkheid en standenverschillen en klassenverschillen en systemen en moederliefde. Ja. Hoe ben je bij dit verhaal uitgekomen? Want je noemde net al de tolk van Java. Dat is een stuk dat eerder is gemaakt. Ja, klopt. En dat was een goed ontvangen stuk. Ja. En dit gaat weer over Indië. Ja. Over voormalig Nederlands-Indië. Ja. Nou, het impresariaat. Arjen Stuurman die had de tolk van Java. Dat was onder hun hoede gemaakt. En, naar het boek van Alfred Burney. Precies. En met Olivier Diepenhorst. En daar zat Denise Aznam, mijn collega-actrice, ook in. Hij wilde verder met Olivier en verder nog verhalen over Indië, Nederlands Indië vertellen. En vroeg aan mij of ik de Max Havelaar wilde bewerken. En dat was in corona. Het was net coronatijd, vorig jaar maart, april, denk ik. Mijn hemel, wat een opdracht. Wil jij even de Max Havelaar bewerken? Ja, dat vond ik dus ook. Dat is Mount Everest. Ja, dat zeker. En ik was enorm vereerd dat hij me vroeg. Sowieso, ik ben vooral actrice en ik schrijf minder lang nog. Dus ik voel me, als ik een schrijfopdracht dan ben, is dat voor mij nog een enorme eer. En ik heb het echt overwogen en ook echt met Olivier geprobeerd. En gedacht van, ja, maar hoe ga ik dat dan aanvliegen? Maar ik begreep eigenlijk niet waarom ik dat zou doen. Dat die connectie kon ik niet maken, behalve Nederlands-Indië Esther of zo. Dus ik heb de opdracht teruggegeven. En ik had toen Lichter dan ik gelezen van Dido Michielsen. En ik vond dat zo'n prachtig boek. En toen zei ik tegen Olivier van, ja, als ze me zouden vragen om dat te bewerken, dan weet ik hoe ik dat moet doen. Want daar had je meer gevoel bij, dat ja, lag gevoel dichter en bij ook jou. Echt beelden. Ik had ook echt een idee hoe ik dat dan zou kunnen doen. En dat vond ik ook een veel spannender keuze, omdat het een Indonesisch perspectief is en een vrouwenperspectief. En Max Havelaar, dat is een witte mannenperspectief. En er zit één vrouwenrol in, die is echt niet interessant. En dus eigenlijk is dat een Nederlands verhaal, Max Havelaar. Dat gaat over een rebel hier, ja, die hier moedig de steen in de vijver gooit. Ja. Maar het gaat niet over daar. Het gaat in die zin niet over die mensen daar. Nee, en het is een fenomenaal boek. En het is, een belangrijk boek. Al gedaan. Dus dit vond ik ook gewoon veel beter in deze tijd passen. En toen hebben ze dat uiteindelijk, want het was wel nog even spannend, want ja, was toch ook wel van, ja, maar het is niet echt, het is nog geen grote titel. Maar uiteindelijk hebben ze dat omarmd. En dat vind ik, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Want ze hebben het herkend als iets van, dit kan iets betekenen. Maar dat was natuurlijk best een spannende keuze. Ze hadden ook kunnen kiezen voor, we gaan verder met Olivier en we zetten er iemand anders op naast Olivier. We gaan wel Max Havelaar doen. Dus ik ben heel blij dat ze dat hebben gedaan. En ze zijn zelf gelukkig ook nu heel blij dat ze het hebben gedaan. Het is een bijzonder verhaal ook. En het is een geschiedenis waarvan je vermoedt dat het heel vaak gebeurd moet zijn. Omdat het een bekend gegeven is dat families, je had gewoon die Indische families en die stonden een beetje daar en een beetje hier. De kinderen gingen hier studeren en dan weer terug daar naartoe om bestuursambtenaar te worden of iets anders. En gaandeweg waren er dan kinderen in zo'n familie die wat donkerder werden, of de hele familie werd een beetje donkerder. En dat werd eigenlijk nooit uitgelegd. Nee. Hoe dat precies kwam. Je kan natuurlijk wel vermoeden hoe dat kwam, maar nee. Dat was een soort taboe om daarover te spreken. Ja. En dit is het perspectief van zo'n moeder, van zo'n ja, vrouw. Ja. En deze vrouw, dat is de, dan moet ik het goed zeggen hoor, de overgrootmoeder van Dido, ja. Maar Dido weet dat zij een jij was, maar heeft eigenlijk het verhaal zelf moeten invullen, omdat die verhalen door de jij zelf nooit zijn opgeschreven, waren vaak ongeletterde vrouwen. En andere mensen schreven er ook niks over op. Dus je kan, Reggie Bai heeft een heel mooi boek geschreven. Dat heet De Njai. En die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Maar de roman van Dido, dat is natuurlijk een door haar vormgegeven verhaal van, zo zou het geweest kunnen zijn. Met een aantal dingen die zij gegevens is zij mee aan de slag gegaan. En dat is aan de ene kant prachtig dat je met je fantasie anno nu dat kan maken. En aan de andere kant, is het ook een armoede dat wij dat nu alsnog moeten invullen. Maar we moeten het wel alsnog invullen. We moeten gissen hoe het moet zijn geweest. Ik stel me zo voor een groot huis in de tropen. Ja. Waarvan ze dan foto's naar huis sturen om ook een beetje te laten zien, kijk ons eens, we hebben het voor elkaar. Nou, inderdaad. Misschien met wat vogels of een aapje of een andere tropische entertainment in de vorm van dieren. Ja. Een veranda waar je whisky drinkt. En een huishouding. Ja. Gewoon een aantal mensen die jouw huishouden voor jou bestieren. Ja. Ja. Maar hoe dat was voor die mensen, om anderen te bedienen. Ja, nou ja, daar zeg je wel iets moois, want ik geef het boek heel vaak cadeau. En deed dat ook aan mijn buurvrouw. En die stond op een gegeven moment echt heel aangeslagen voor mijn deur met een fotootje van haar voorouders. Precies wat jij beschrijft. Witte mensen, mooi koloniaal huis. En ze zei, ik vond het altijd zo'n mooie foto, maar ik ben er nu zo anders naar gaan kijken. En het was zo... Ik vond het ook heel indrukwekkend. En ook, ja, en ik wou bijna sorry zeggen, weet je wel. Maar ja, inderdaad. En het is ook goed om er anders naar te kijken. Om het verhaal compleet en genuanceerd te kunnen vertellen nu. Iemand schonk de drankjes in. Iemand dekte de tafel. Iemand verzorgde de kinderen. Ja. Deed de was. Nou ja, maakte schoon. Al dat soort dingen. Ja. Dat zit ook in de voorstelling. Eigenlijk een heel mooi moment in de voorstelling dat ze aan het borrelen zijn en plezier aan het maken en dat je eigenlijk een soort vernedering voelt. Ja, zeker. Dat is ook een van mijn favorieten. Omdat ik voel daar heel erg het plaatje, het couperusplaatje, zou ik maar zeggen. Wat, van de stille kracht? Ja, bijvoorbeeld. Maar wat we heel goed kennen. Maar nu verandert het perspectief. Je kijkt heel erg door de ogen van Isa. En ik denk dat de tijd daar ook klaar voor is. Ik doe me ook wel denk aan het schilderij in het Rijksmuseum van het slavernij, van het jongetje wat zwart is en in de hoek staat. En dat nu het verhaal via hem wordt verteld. Maar dat mensen normaal dat jongetje altijd over het hoofd zagen. Dat jongetje niet eens zagen, want die stond in het donker en die was kleiner. En die deed er minder toe op dat schilderij. En dat zo voelt dat een beetje voor mij nu in de voorstelling met als Isa daar staat. Laten we dat verhaal ook eens vertellen. Ja. En het wordt natuurlijk dramatischer als ze eigenlijk een soort volwaardige relatie met de heer des huizes heeft. Als een soort minnares fungeert of vriendin. Of misschien wel verloofde eigenlijk denkt te zijn. Ja. En dat dan als het erop aankomt je ineens helemaal niet bestaat. En die totale relatie wordt ontkend. Inclusief de kinderen die eruit voortkomen. Ja. Ja. Ja, hartverscheurend. Dat is hartverscheurend. Ja. En dat moet gebeurd zijn. En heel vaak. Ja. Ja. In dit boek is het dat het kind haar ook nog wordt afgenomen, maar zij wel als een kindermeisje mag blijven zorgen voor het kind. Ja. Zolang ze maar niet laat merken dat ze eigenlijk de moeder is. Ja, en ook dat, ik denk echt dat echt gebeurd is en kan zijn. Ik bedoel, we weten het niet zeker, maar ik denk dat alle vormen en alles wat je kan bedenken ook gebeurd is. In al die eeuwen. Alle variaties. Systeem. Ja, ja. Waarin een half kind terug wordt gegeven aan de Indische familie. Van dit is nooit gebeurd. Ja. Of wordt opgenomen in de eigen familie. En dat doen we alsof het van iemand anders is. Nou ja, en ook soms wel erkend werd. Hè, wat ook in de voorstelling wordt verteld. Soms erkent een Totokasanjai. Maar dan wordt hij voor gek verklaard. En Totokasasa genoemd. En er wordt ook gedacht dat halfbloeden. Of gemengd bloedig. Dat een schande is en een dat een schande is en dat het slechtste van twee rassen overleeft. Want raszuiverheid is dan een ideaal volgens sommigen en als je dan nou ja, hoe witter hoe beter en dat bepaalt jouw plek op de ladder in het op de maatschappelijke ladder. Dus ik vind het fantastisch om Piranti, het hoofdpersonage, te spelen en te delen met Denise en Tara. Alle personages die worden door acteurs afwisselend gespeeld. Wij spelen zeg maar de vrouw in verschillende leeftijdsfases. En soms zijn we haar tegelijkertijd. Dat is een hele bewuste keuze geweest. Om het niet heel anekdotisch of heel realistisch te maken. Maar ook om daarmee iets te vertellen over dat we een groter verhaal vertellen dan die ene vrouw. Het gaat over heel veel vrouwen meer. Maar wat ik ook een heel belangrijk personage vind, en interessant personage ook, is Lot. Omdat Lot dochter is van een jij en een koloniaal. En heel erg afstand doet van haar afkomst van haar moeder. Ook omdat die moeder onmiddellijk na de geboorte is weggestuurd. Dus en die ontkent dat en die besluit om gewoon zo Nederlands mogelijk te worden. Zeker. En dan krijgt ze Isa in haar huishouden als baboe. En daar krijgt ze het heel moeilijk mee. Want die confronteert haar enorm met haar eigen afkomst. Is zoiets, denk je, in jouw eigen familie gebeurd? Is dat mogelijk? Ja, zeker. Weet je dat of gis je dat? Nou, wat ik weet is dat ik heb mijn broer is journalist, Ritchie. Ik heb twee broers, Carlo en Ritchie. En mijn ene broer is journalist en die werkt voor Maandblad Moesson. En die hebben op een gegeven moment hebben de redacteuren daar in het blad hun stamboom laten natrekken. En dat was heel leuk, want daardoor werd mijn stamboom ook meteen nagetrokken. En toen zag ik dat er wel 8 mogelijke njais in voorkwamen. Een ene Sousa, een naam onbekend, een Maleise moeder, een Javaanse moeder. Wat dat verhaal daar precies van is, weet ik niet. Maar ze staan er gewoon wel bij. En er is ook op een gegeven moment een verandering van een schildwacht in een scheldwacht. Dus dat is ook, is dat een foutje van een ambtenaar geweest? Of is dat een verhaal wat we ook in de voorstelling hebben? Een soort van half erkennen dat de erfenis wel aan de Hollandse kant blijft, maar dat je iemand toch soort van erbij haalt. Ja, wel erkennen, maar geen erfrecht. Want dat wil je niet aan bastaardkinderen geven. Dus dat zou mogelijk geweest kunnen zijn. Ik weet het niet, maar... Het is niet onwaarschijnlijk. Nee, het is niet onwaarschijnlijk. En dat is in heel veel Indische families zo. En ik vind het ook te bizar voor woorden dat ik me dat heel lang helemaal niet echt heb afgevraagd eigenlijk. Hoe dat precies zat. Ja. Maar er zit in deze voorstelling geen... Maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar... Het is niet echt vanuit woede gemaakt. Het is niet verontwaardiging. Het is niet van jongens, we moeten nu allemaal naar de Dam om te protesteren. Nee. Dat voel ik helemaal niet. Nee. Misschien, nee. Dat zou mij niet passen. Ik ben niet zo... Ik vind woede niet heel interessant. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen woedend zijn. Maar het is ook wel lang geleden, hè, dit natuurlijk. Ja, zeker. Maar zo zit ik ook niet in elkaar. Ik vind het meer een soort alsnog rechtvaardiging van aandacht geven... aan een deel van de geschiedenis wat aandacht verdient. Bovendien vind ik het niet alleen maar geschiedenis, helaas. Als ik denk aan Filipijnse au pairs die zelf niet voor hun kinderen kunnen zorgen, maar wel voor kinderen van anderen. Het gaat ook over dat soort ongelijkheid die er nog steeds is. Dus natuurlijk gaat het over toen, maar het gaat helaas ook nog steeds wel over nu. Over mensen die ontkend worden of lager op de rangorde staan. Ja. Je hebt best wel lang dat Indische verleden een beetje gemeden. Of althans in je werk niet heel erg gebruikt. Of je bent het niet ontzettend aangegaan. Nee. Had dat een reden of was dat toeval? Nee, het had wel een reden. Ik denk dat ik er gewoon nog niet zo mee bezig was. Dat je daar echt wel wat ouder voor moet worden om... Op een gegeven moment ga ik er meer in verdiepen. Ik denk dat het ook wel met mijn kinderen te maken heeft. Die zijn 23 en 26. Dus op een gegeven moment mijn oudste zoon is ook acteur. En die ging op de toneelschool daar ook dingen over maken. Dus ik merkte ook interesse bij hem. En gewoon de tijd die er gewoon meer klaar voor is. En rijp voor is. En, omdat er meer verhalen verteld worden en... Ja. Het kolonialisme ook wel in een ander licht gezien wordt inmiddels. Ja, ik denk dat het en-en is. Ja. Was er ook angst om er voorstellingen over te maken? Of om dat soort rollen aan te nemen? Zeker. Ja, kijk, dit zijn meer mijn eigen initiatieven. Dan voel ik me in charge en dan is het oké. Maar toen ik net van de toneelschool kwam... toen wilde ik niet eens bij castingbureaus en zo me inschrijven. Omdat Ik wilde gewoon niet op uiterlijk beoordeeld worden. Dat je bij wijze van spreken Aziatische rollen zou krijgen? Ja, dat leek me heel vervelend. Ik had daar dan ook een oppervlakkig idee bij, hè, moet ik er wel even bij zeggen. Wat voor idee had je dan? Nou ja, dat je dan inderdaad... Dat heb ik trouwens ook gedaan, een Vietnamese bootvluchteling gespeeld. Dat vond ik in de tijd hartstikke leuk. ja, gewoon niet geframed willen worden. Niet zodanig geframed willen worden. Zo van, we hebben een Aziatische rol. Nou, weet je, bellen we Esther, die doet dat zo leuk. Ja. Ja, uiteindelijk wil je toch dat het niet uitmaakt. En nu vind ik het heel fijn en heel goed dat ik er dingen over maak. Maar dan kan ik wel ook kiezen wat het dan is. En zie ik het ook als een enorm cadeau of extra op wereld erbij. Wat was de eerste keer eigenlijk dat je die verandering doormaakt? Dat je wel een Indische rol nam of een Indisch stuk ging spelen? Volgens mij is dat familiefeest geweest met mijn broers van Theodor Holman. En dat was ook een idee van Ricci. En in eerste instantie wilde ik dat niet. Want ik dacht, ja, dat gaat toch vooral over die twee broers. Wat moet ik? En toen zeiden ze, nee, jij moet echt meedoen. En dat hebben we gedaan. En dat was ook echt een familiefeest. Het was fantastisch om te doen. En ik denk dat dat wel iets heeft opengebroken. En daarna kwam in Hollandspoor deel 1 en 2. De regie van Johan Doesburg speelde ik. In deel 1 speelde ik ook een aantal Aziaten. Hij had mij gecast voor een Indisch vrouwtje. Toen zei ik, nou Johan, waren allerlei personages die daarvoor kwamen. Toen zei ik, nou Johan, niet alleen Indisch, laat me dan heel Azië doen. Dus toen speelde ik ook van alle, ook een Thaise. En ook, toen kwam de Sunshine Show die ik heb geschreven over een Thaise ladyboy. Dat zijn jongens die zich uitgeven voor vrouwen om te kunnen prostitueren. Ja. Ja, dat was ik enorm door geïntrigeerd. En dat was eigenlijk de eerste solo die ik zelf schreef. Ja. Was er ook herkenning toen je dat stuk van Theodor Holman ging spelen? Dacht je aan je eigen familie van, oh ja, zo gaat het bij ons ook? Ja. Ja. Wat voor dingen waren dat dan? Dat waren heel veel de zenuwen. Het was een hele zenuwachtige familie ook. Die ook niet heel rechtstreeks dingen zeggen. Maar dat er heel veel paniek is. En dat vind ik ook heel komisch. Dat vind ik dan ook heel komisch om daarover te vertellen. En veel ongemak was er. Ja, er is dan op een gegeven moment een begrafenisscène. En dan die ene broer die is enorm aan het kotsen van de stress. En er is heel veel paniek. Omdat ze eigenlijk heel emotioneel zijn. Maar ze kunnen helemaal niet met die emoties omgaan. Hè. Familiefeest beschrijft de dagen tussen het sterven van een vader tot aan de begrafenis. Tot en met de begrafenis. En hoe die familie dan met elkaar dat moet doen. En dat is heel, heel aandoenlijk en heel ontroerend en heel hilarisch. Ik heb het gelukkig nog niet mee hoeven maken, want mijn ouders leven allebei nog. Wat je net vertelt over al die koloniale families van eenmaal in Nederland terug of tijdelijk je zo Nederlands mogelijk voordoen. Of beter gezegd zo Haags, want daar zitten natuurlijk heel veel, heel veel Indo's. En dat is op de een of andere manier een soort ontkennen van je identiteit. Je moet laten zien dat je hier helemaal opgaat in de samenleving. Dat je niet anders bent. Ja, maar wat bedoel je met terugkomen? Want heel veel Indische families die kwamen. Het is eigenlijk wel mooi dat je zegt terugkomen. Als ik denk aan mijn ouders, die waren dan. Mijn moeder was 15 toen ze naar Nederland kwam. En mijn vader 12. En dat was na de oorlog en na de Bersiab-tijd. En in 1951. En die kwamen in een land wat ze nog helemaal niet kenden. Maar ze hadden wel een Nederlandse school gezeten en waren wel katholiek en nonnenschool. Om nog even over Paul Verhoeven, daar heb je ze, de nonnen. Nee, maar, dus, of mijn moeder dan, nonnenschool. Maar zij hadden misschien het idee, of mijn grootouders hadden misschien het idee van, we gaan terug naar Nederland, maar ze waren er nog nooit geweest. Ze waren heel koningsgezind. Sinterklaas vieren ze, weet je wel. Dus ze wisten alles over dat land, behalve dat ze er nooit geweest. Ja, zij waren opgegroeid in een koloniaal systeem. Zij waren Nederlands-Indische mensen. En ook geen opleiding gedaan in Nederland of dat soort dingen. Of familiebezoek. Of, nee. Helemaal nee, niet. Nee. Ze waren daar geboren en getogen. Ja, maar wel als Indische Nederlanders. En dan kom je... Mijn ouders komen allebei uit een gezin van 8. Dus mijn grootouders... Je stond voor de keuze Indonesisch staatsburger worden of naar Nederland. Maar ik zeg nu keuze, maar ik geloof dat het heel vaak helemaal niet zo'n keuze was. Want het was gewoon niet veilig als je bleef voor veel precies, mensen. Precies, en je kon wel Indonesisch staatsburger worden, maar dat werd je natuurlijk nooit qua kleur. Want je was altijd ook Europees. Dus je was dan weer niet donker genoeg. Die Indo's, dat is echt een hele ingewikkelde, rare positie als je het in de geschiedenis bekijkt. Het zijn echt de kinderen van een koloniaal systeem. Ja, ja, ja. En was het ook bij jullie thuis gericht op assimilatie? Opgaan in dat nieuwe land? Ja, zeker. Dat nieuwe oude land? Kijk, ik ben natuurlijk weer van de generatie daarna. Dus ik ben in Den Haag geboren en getogen. Maar ja, nee, mijn grootouders was het zeker zo dat ze dat wel meegaven. En de ouders van mijn vader heb ik helaas nooit gekend. Maar van mijn moeder weet ik dat zeker wel zo. Ja, niet opvallen, goed je best doen. Beter dan de rest zijn eigenlijk. Hoge cijfers halen, je beter kleden. Ja. Zorgen dat je je feiten kent. Ja. Dat je carrière maakt. Ja. Zodat ze je nergens op kunnen betrappen. Ja, en ik heb dat niet zo direct van mijn ouders ervaren. En toch zit het er ook wel bij mij in. Dus het is nooit zo direct gezegd, maar... Hoe zit het erin? Wanneer merk je dat bij jezelf? Nou, ik weet wel dat ik heel gedisciplineerd ben. Ik vind het ook helemaal niet erg, hoor. Ik vind het ook op zich niet slecht. Maar... ja, en je best doen op school en zo. En ook niet te veel opvallen. Toch? Op zich zijn dat helemaal geen slechte eigenschappen, nee, natuurlijk. Nee, is ook niet. Nee, dat vind ik ook niet. Er kan wel een schaduwkant aan zitten dat je niet mag falen. Of niet zwak mag zijn. Of niet mag laten zien als je het even niet redt. Ja. Ja. Dat is eigenlijk allemaal dat introverte. Ja. Dat klopt. Is dat een eigenschap die je zelf toekent? Introvert zijn? Ja, zeker. Ik ben zo benieuwd. Ik dacht, ik moet het eens vragen aan mijn omgeving. Of zij dat ook zo ervaren eigenlijk. Want ik vind mezelf wel heel introvert. Maar misschien zeggen andere mensen wel. Nee, joh. Maar nee, ik denk het wel. Ik ben wel introvert. Maar ik heb ook een voorstelling gemaakt daarover, of tenminste, daar ben ik van uitgegaan, over de kracht van de introversie. Daar wilde ik wel eens een keer wat over vertellen. En, wat is introvert? Wat versta je daar dan onder? Naar binnen gekeerd. Een soort van onzichtbaar, of in ieder geval minder zichtbaar. Minder geldend, minder... Ja, mijn kinderen zijn ook niet heel extravert. En zeker met de jongste heb ik daar ook wel... Ik heb me soms heel kwaad om gemaakt om omgeving of zo. Of om andere ouders op school. Ik weet nog dat op een gegeven moment hadden we zo'n groepsgesprek in groep 8 met ouders. En dat hij dan dingen niet wilde die andere kinderen wel wilden. Met een grote bek. En dat die ouders tegen mij zeiden van, nou ja, maar... Ja, dan moet hij maar gaan wennen, want dit is nou helemaal hoe de wereld is. En dan werd ik zo boos eigenlijk. Want dan was de wereld eigenlijk niet van hem. De wereld behoorde dan toe aan een andere soort. Exact, exact. Want dat willen toch de meeste kinderen. En dan dacht ik, wat, ik heb niet te maken met hem. Hij neemt ook deel van de wereld. En hij mag ook zijn zoals hij is. Exact. Dat heeft ook waarde. Ja, ja. Ik heb wel eens gelezen dat het voor introverte mensen energie kost om heel veel dingen te doen die andere mensen enorm voor hun plezier doen, naar feesten gaan. Ja, of, dat ken ik eigenlijk wel. Of nou ja, noem maar op, in groepen verkeren, bekenden opzoeken, familiebezoek, etentjes. Ja, ja, dat eigenlijk vermoeiend is. Ja, ja, dat vind ik ook wel eigenlijk. Ja, terwijl ik ook heel sociaal ben, hoor. Maar dat is wel zo. Maar ik geloof ook dat er veel meer introverte mensen zijn dan je weet of zou denken. Je hebt tegenwoordig ook subcategorieën. De extraverte, introvert en de introverte, extravert. En dan maken ze het complex. Ja, ja. Maar je zei de kracht ervan. Ja. Want veel van jouw personages en veel van jouw voorstellingen gaan over min of meer introverte mensen. Het komt vaak terug. Ja, ja, dat is waar. Ik heb net De Eeuw van Mijn Moeder gespeeld. En die vrouw is absoluut niet introvert. Maar dat was dus ook heel leuk om te spelen. Maar als ik zelf dat was de moeder van Erik de Vroed. De moeder van Erik de Vroed, ja. De leider van het Nationaal Toneel. Ja, die heeft ook een probleem met emoties. Maar die is wel extravert. Die babbelt erop los. En die zit er bovenop. Die zit er bovenop, ja. En dat was heerlijk om te spelen. Maar inderdaad, als ik zelf schrijf, dan zijn het vaak introverte mensen, ja. Ja, nou ja, ik vind het wel mooi om daar ook iets over te vertellen. Omdat er minder over wordt verteld, denk ik. Ze zijn in ieder geval over het algemeen minder luidruchtig aanwezig. En ook als verbeelde figuren, omdat het volgens veel schrijvers interessanter is om iemand met een heel duidelijke wil te hebben. Ja. Omdat het lekker makkelijk schrijft. Dat weet ik niet. Denk ik. Zou kunnen. Ja. Als iemand binnenkomt en meteen begint te schreeuwen, heb je alvast lekker veel tekst. Ja. Nou, dat is leuk. Ja, de Helga Maria Baumgartner, dat begon ook in, ik weet niet meer hoe lang, maar ik geloof 16 minuten stilte of zo. Zij sprak gewoon niet. Het was een vrouw alleen en je zag haar in haar dagelijkse routine. Het was eigenlijk best, ja, tenminste, dat was een saaie routine, maar ik hoopte dat het spannend zou zijn voor het publiek. En je zag haar ook dromen. Dus je zag haar ook dan 's nachts wat er dan gebeurde. En dan ging ze het dak op in een balletpak. En dan kon ze van alles. En dat had te maken met haar verleden als circusartieste. Maar waarom vertel ik dit? Oh ja, over die stilte. Dus dat begon ook echt in stilte. Dat is ook moedig. Want als je het mensen graag naar de zin maakt, dan zou je ze eigenlijk liefst het meteen allerlei grappen willen toegooien of spannende scènes om ze het maar naar de zin te maken. Het was geen makkelijk begin. Nee, dat klopt. Dat was echt wel ook riskant. Ja. Dus in die zin ben je geen pleaser, ook niet als maker. Als maker ben ik zeker geen pleaser, nee. Maar wat is de kracht van de introvert? Jeetje, ik ben geneigd om te zeggen omdat hij kan luisteren of meer nadenkt. Ik weet niet, kan je dat zeggen? Nou, misschien. Dat hij genuanceerder is. Ik denk dat een introvert ook wel goed kan kijken. En daardoor misschien goed iets kan vertellen. Omdat het leidt tot inzicht. Dat hoop ik allemaal. Hè? Ik weet het niet. Ik bedenk het nu. Ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat er iemand ook nog luistert. Ja. Dat doet me denken aan zo'n zinnetje van Bob Dylan. Van 10.000 talking but nobody listening. Ja. Je moet natuurlijk ook iemand hebben die af en toe gewoon luistert. Dat is wel fijn, ja. Ja, daar schiet de wereld wel mee op. Vlak voordat ik wegging, zag ik nog een stukje rijdende rechter. Mijn god, dat is toch altijd het probleem. Dat ze niet luisteren? Nooit. Die mensen luisteren nooit. Of die zijn nooit bereid om echt te zien wat iemand anders dan behelst. Of om in dat hoofd te gaan. Nee, ze vinden zelf iets. En dat moeten ze zeggen. Ja, dat is toch jammer. Want dan, is toch jammer. Zo'n houding is toch best jammer. Eigenlijk. Het is denk ik heel tragisch, omdat je iets wil en het daardoor juist niet bereikt. Ja. Omdat je zo assertief bent op je eigen belang dat je eigenlijk jezelf in de voet schiet. Nou, dat vind ik een Griekse tragedie. Ja. Hoe was het voor jou toen je ging acteren? Was dat een makkelijk te nemen besluit? Ja, eigenlijk wel. Stond voor jezelf al vast? Ja, maar ik wist niet of het zou lukken. Ik had al heel jong alle papieren in huis. En ik wist dat van Maastricht, dat is de enige school waar je op mag als je 17 bent. En die andere scholen, erkende toneelscholen heb ik dan over, als je 18 bent. En dus ging ik als eerste auditie doen in Maastricht na mijn HAVO-diploma. Maar ik dacht, nou, daar kom ik natuurlijk nooit op. Want ik had niet zo'n hele hoge dunk van mezelf. En toen werd ik aangenomen. Nou, toen was ik echt voorbij. Ik was zo ongelooflijk blij. Hoe heb je dat gedaan, dat je werd aangenomen? Ja, ik... Moest je een auditie doen, iets voorspelen? Dat duurde een week. En je moest van alles doen. Improviseren en dansen. En een stukje teksttoneel. En echt van alles. Maar daar ging een wereld voor me. Ik vond het hartstikke leuk. Ik had wel dramatische expressie gedaan op de middelbare school, zo hapsnap. Maar wat er daar allemaal kon en ook de bewegingsles en zo, ik vond het allemaal vooral heel erg leuk. Dus ik denk dat ook, ik was niet, ja, gek genoeg, ik was wel onzeker, maar ik was niet bang van spelen. Ben ik nooit geweest. Dus, Want dan ben jij het niet. Dan is het de rol, dan is het je vak, dan is het een personage. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt heel leuk. Echt al op een kleuterachtige manier vind ik dat leuk. Dat herken ik ook heel erg in mijn partner trouwens. Dat is denk ik ook onze grote aantrekkingskracht. Dat wij zo houden van spelen. En dat het op een gekke manier heel simpel is. Dus ik ben ook nooit in de repetitieproces nooit te beroerd om dingen uit te proberen. Ik ben echt heel ongegeneerd. Terwijl ik eigenlijk ik vind dingen heel snel gênant. Gewoon, zeg maar, thuis of in de tram. Maar niet met spelen. Daar lukt het allemaal. Als je de buren moet vragen om de muziek wat zachter te zetten. Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat is echt heel ingewikkeld. Dat vind ik echt heel erg naar. Ja, of bij de catering nog een bord eten. Dat kan ik ook echt niet. Ja, klinkt nu heel aanstellerig, maar dat kan ik echt niet. Vind ik echt heel gênant. Hoe doe je dat dan als op zaterdagavond? Ik ken jouw buren niet en je woont in een mooie nette buurt. Maar hoe doe je dat dan als op zaterdagavond de buren gewoon keihard de tv aan hebben staan? Ja, dan zeg ik er gewoon niks van. Dan laat je dat over je heen komen en denk je, ik hoop dat ze toch een keer die tv wat zachter zetten. Ja. Of de muziek. Of, of dat ze niet om 6:00 a.m. gaan boren. Ja, nou, dat is nog niet zo gebeurd. Ik heb nu wel een... Het is ook heel lullig om in zo'n uitzending te zeggen. Leuk als ze luisteren, maar... wietrokende jonge buurjongen. En dat wordt wel... Op een gegeven moment komen we ons huis binnen dat je denkt... Jezus, dan ruikt hier nu echt heel erg naar koffieshop. Maar ik heb er nog niks van gezegd. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, ja... Op een gegeven moment moet ik daar wel iets van zeggen. Want het is eigenlijk een beetje te idioot. Maar ik vind het dan ook, ja, ik gun zo'n jongen dan ook dat hij met zijn vrienden, zeker in coronatijd, achterin het schuurtje dat kan doen. Ik wil ook niet zo'n trut buurvrouw zijn die daar een oordeel over uitspreekt. Nee, maar goed, zo'n lockdown moet ook niet betekenen dat je buren ook stoned worden, natuurlijk. Nee, maar ik ga er dus wel wat van zeggen. Nu, via een omweg. Dit is een mooie omweg trouwens. Dit is een hele goede omweg. Nee, of hints geven, dat kan je ook doen natuurlijk. Ja. Je had het over je partner, Kees Hulst. Dat is volgens mij eigenlijk een beroepsrisico van acteurs. Dat je verliefd wordt op je tegenspeler. Ja. Vroeg of laat zal het gevaar opdoemen als je ergens in zit. Ik weet dat ook van mezelf, ja. Ja, het is heel gevaarlijk. En nou, het gevaar heeft toegeslagen. Ja, nou, het geluk is dat ik maar heel weinig mensen echt heel goed vind. Dus... ik word alleen verliefd als ik mensen heel goed vind. Dus dat is wel, dat is mijn geluk. Dat is mijn redding. Nee, ja, ik zeg het nu grappend, maar het is wel een beetje waar. Het is nu heel officieel en al heel lang, maar het was natuurlijk heel... Ja, dit is natuurlijk zoveel mensen in de wereld gebeurd en dit komt zo vaak voor dat iedereen nog in andere relaties zit en je wordt verliefd en dat het dan een tijd geheim moet worden of dat je ertegen vecht. Al dat soort dingen. Ja. Gaat eigenlijk ook een beetje over geheime liefde. Net als... de voorstelling bedoel je, gaat over geheime liefde? Of... Ja, in de voorstelling is het op een heel andere manier geheime liefde. Maar wat jullie hebben meegemaakt was ook een soort geheime liefde. Verschrikkelijk. Eigenlijk. Ik wil het nooit meer. Kan ik je stiekem moeten doen. Ja, nee, dat is echt waardeloos. Nee, maar ook iemand zo kwetsen. Ik ben ervan overtuigd dat het onontkoombaar was. Dat wij echt samen moeten en moesten zijn. Maar dus dat had tot gevolg dat we allebei uit elkaar gingen van de relaties die we hadden. Het was onafwendbaar. Ja, voor mij, ja. Dat. Anders had ik het niet gedaan, denk ik. Ja. Ik denk dat liefde zich moeilijk laat ontkennen als het eenmaal helemaal heeft toegeslagen. Ja. Als die stoppenkast helemaal eruit is gebliksemd, dan, dan kan je er van alles tussen zetten. De pauze, het leger, de mobiele eenheid. Maar dan gaan mensen toch naar elkaar toe. Ja. Het zal zo zijn. Dat was ook zo. Heeft dat je iets geleerd in je spel eigenlijk? Een geheime liefde meemaken? Wat spannende vraag. Nee, ik geloof niet in mijn spel. Nee, ik geloof dat ik in mijn spel altijd... een soort van totaal ongeremd kon zijn. Maar wel Dus niet zo van, ik heb nu een geheime liefde meegemaakt, dus ik ben anders gaan spelen. Maar wel de ik relatie... Van, oh, dit zou een keer leuk zijn voor een personage om dat zo te doen. Oh zo, nee. Dit nee, ga ik een keer gebruiken in een rol. Oh, nee. Zo heb ik er nog niet over nagedacht, nee. Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Het is meer dat die relatie met Kees heel veel... dat we heel veel over spelen hebben of over het werk hebben. En dat ik heel blij ben dat er nog zo'n gek bestaat die je midden in de nacht mag wakker maken om het over een scène te hebben. Hoe is dat dan als twee mensen die zo bezeten zijn van hun werken, van theater en van het spelen samen zijn en die liefde delen? En dan ook nog groot respect en liefde voor elkaar hebben. En ook nog vaak in hetzelfde stuk spelen. Ja, ik tot nu toe ervaar ik dat echt alleen maar als een heel groot geluk. En ik vind het ook te gek dat hij nu ook in deze voorstelling zit. En dat we dan samen in het autootje naar een montage rijden. Of waar dan ook. En dat vind ik wel. Daar kan ik heel erg van genieten. Maar gaat het er dan de hele tijd over ook? Nee. Nu moeten we het even over iets anders hebben. Het is er gewoon, ja, een soort van wel. Het is er wel altijd. Maar dat is voor ons geen probleem. Maar er zijn ook heel veel andere dingen. Maar een soort tweede natuur of zo. Het is natuurlijk altijd leuk als je samen iets deelt. Ja. Dat lijkt me altijd juist een voordeel voor een relatie uiteindelijk. Ja. Hoe is het om dan samen te spelen? Want je zei, ik speel het liefst in een groep. Ik speel het liefst samen met de anderen. Ja. Het is toch het leukste als je het met een clubje doet. Als je elkaar aanvoelt, als je luistert. Ja. Als je samen een soort van aan het musiceren bent, bij wijze van spreken. Ja. En als je elkaar dan ook door en door kent en het leven ook deelt. Hoe dat dan is? Dat vind ik ook, heel erg leuk met Kees. Ja, omdat ik het een hele spannende, hele verrassende acteur vind. Heel... scherp, heel... het is eigenlijk ook iemand die zich net als ik overal mee bemoeit. En niet om vervelend te doen of om andere mensen kritisch over te zijn, maar omdat je echt het beste wil halen uit de betekenis van een tekst. Omdat je echt een voorstelling wil maken en niet alleen een rol wil spelen. Ja, ook dat. Ja, ik kan... Ja. Ja. Hoe is het om op, late leeftijd, dat klinkt meteen ook wel weer heel dramatisch, maar om in de tweede helft van je leven je grote liefde te ontmoeten? Ja, ik vind je grote liefde vind ik meteen lastig, omdat vind ik zo heel romantisch. Dat is het ook, maar ik wil niet zeggen dat mijn vorige partner geen grote liefde was. Hè? Je kunt meerdere grote liefdes hebben, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is... heel ingewikkeld. Om de reden dat ik nog met iemand was. En B, ook heel fantastisch. Omdat ik al veel meer een gevormd mens ben. Nu veel meer mezelf ben. Dan toen ik 23 was. En dat... En ook omdat je denkt, ja, cut the crap. Weet je wel, ik weet niet hoe lang wij nog gaan hebben. Maar ik soupeer het nu op ook. Er is geen tijd meer te verprutsen. Er is al zoveel gebeurd. Ja. Je weet wie je bent en je weet hoe je in elkaar steekt. Ja. Dus je slaat ook heel veel rotzooi eigenlijk over. Ja, ja. Dingen waar je als je jong bent misschien nog ruzie over zou maken. En dan als je die leeftijd voorbij bent, denk je, joh. Ja, ik denk dat er wel, dat er ook wel zeker meespeelt. Ja. Ja. Leuk. Ja, dat is het. Recent heb je best veel Indische voorstellingen gemaakt. De voorstellingen die er min of meer over gaan. Ja. Heb je eigenlijk nog meer ideeën op dat vlak? Wil je daarmee doorgaan? Ik heb niet meer ideeën per se. Ik zeg het, terwijl ik het zeg, denk ik, oh ja, wel. Maar en wil ik ermee doorgaan? Maar niet, het is niet mijn missie om vanaf nu Indische voorstellingen te gaan. Het wordt niet de volgende Indië-reeks of zoiets? Nee, niet per se. Niet per se. Het is meer als het gebeurt, dan ga ik het doen. En sowieso, dit heb ik nu gedaan. En het zal, kijk, ik ben Indisch, dus het zal heus wel... een rol blijven spelen, maar ik ga ook Hierna ga ik naar toneelgroep Maastricht. Ga ik meespelen in Mail. De Mail van... Dan gaat Ilja Pfeiffer, die gaat het bewerken. Van Tsjechov. Van Tsjechov, ja. Gaat een hele nieuwe bewerking maken. En een heel nieuw eind. Een heel nieuw, hoe noem je dat? Niet een hoofdstuk, maar heel nieuw laatste bedrijf schrijven. Wat gebeurde er toen Kosja zichzelf door de kop schoot? Dus dat is weer iets totaal anders. Daarna weer De Eeuw van Mijn Moeder. Wel weer met Erik de Vroet. Want dat hebben we niet volledig lekker kunnen spelen vanwege de corona. En daartussen ga ik ook nog een regie doen, Sombere Kinderen. En die is mij heel dierbaar. En dat heeft niks met Indië te maken, maar het gaat wel over kinderen met een depressie. Ja. Je zei net iets over zeg maar de houding van jouw ouders en veel Indische families. Daar zit ook een soort trots in. En dat is eigenlijk wel interessant. Dus aan de ene kant moet je opgaan, je moet het heel goed doen, je moet betere cijfers halen. Ja. Maar wat daar heel erg aan ontbreekt is het slachtofferschap. Ja. Wat in heel veel discussies heel erg benadrukt wordt als het gaat over postkoloniale schuld en dat soort dingen, dan is het slachtofferschap. Maar dat lijkt in die kringen juist iets wat een beetje vermeden wordt. Ja. Ja. Dat is ook zo, denk ik. Ja, en ik herken dat eigenlijk ook. Ja, ik denk ook altijd van slachtofferschap, daar moet je ver van blijven. Dat moet je niet laten gebeuren. Nou, het is... Mensen waren een slachtoffer, maar ik denk... Het is nog een verschil tussen je als slachtoffer gedragen en een slachtoffer ergens van zijn. En je kan een slachtoffer zijn van een systeem, maar ik ben ook niet zo van dat je als slachtoffer moet gedragen. Dat levert, denk ik, ook niet zoveel op. Ik kan me ook irriteren als mensen zich heel erg als een slachtoffer opstellen. Omdat een slachtoffer dan toch onder iemand anders staat of iets vraagt van een ander. Omdat ik denk dat het weinig productief is. Ja, wel interessant. Ja, zeker. Omdat het ook een dunne lijn is tussen het gewoon erkennen van dat je iets is aangedaan. Nee, zeker. En dat je opstellen als slachtoffer. Ja, ja. En hoe je dat dan precies vormgeeft, dat je het niet bent, maar wel erkent wat het verleden heeft gebracht. Ja, nee, die erkenning is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Ja, en er zijn nog zoveel verhalen te vertellen en dus nog zoveel erkenning te geven. Zeker. Ik heb dit jaar ook meegedaan aan de Nederlands Indië Herdenking op 15 augustus. Heb ik een gedicht voorgedragen, dat heet Indisch Praten. Omdat eigenlijk, dat vond ik leuk, omdat iedereen weet wat Indisch zwijgen is. Maar ik wilde iets zeggen over Indisch praten. En dat heb ik in een dichtvorm gezet. En mijn jongste zoon, die is muzikant, die heeft dat... op muziek gezet, dus dat hebben we samen gedaan. En dat was eigenlijk een heel dierbaar moment. En ik kreeg nog vorige week in mijn mailbox van een vrouw die ik helemaal niet ken, dat ze dat nu een paar keer kijkt en dat ze inmiddels heeft bereikt om met haar vader te kunnen praten over de oorlog. En nou ja, dat vind ik waanzinnig. Dan is mijn missie geslaagd. Dat vind ik zo te gek dat ik dat samen met Moos, met mijn jongste zoon, heb kunnen bewerkstelligen. Dus daar werk ik dan wel aan mee. Want dat is eigenlijk het grote cliché van dat er niet over werd gepraat. Ja. Dat de trauma's onder het tapijt moesten. Ja, dat is ook zo. En dat vind ik eigenlijk, dat vind ik ook heel goed te begrijpen. Dus dat probeer ik ook in het gedicht te zeggen. Van wat moet je doen? Eigenlijk ging het over mijn generatie. Wat moet ik doen als mijn kinderen vragen hoe zat dat nou? En ouders willen niks zeggen. En ben ik dan laf als ik hun dat niet vraag? Of ben ik respectvol als ik hun daarin laat? Daar ging het eigenlijk over. En dus de vragen waar je zelf het antwoord niet op weet. En dan komen ineens jouw kinderen en die zeggen hoe zat dat eigenlijk? Nee, ik weet daar inderdaad geen antwoord op. Maar ik ben wel zelf van mening dat je... Ik dwing mijn ouders ook niet. Weet je, ik af en toe vraag ik wel iets. Maar ik probeer wel heel goed aan te voelen wat ik wil en wat ik niet kan vragen. En hun welkom te laten voelen van nou, als je wil vertellen, vertel dan. Maar je hoeft niet. Ik heb wel begrip voor dat... Ik vind praten ook zo... dat alles maar bespreekbaar moet zijn. Ik vind daar zo'n betrekkelijkheid in zitten eigenlijk. Ik snap heel goed dat dingen soms gewoon nog niet gezegd kunnen worden. En dat het tijd kost. En soms dus generaties lang, zoals lichter dan ik, 4 generaties heeft geduurd. Esther Scheldwag, dank je wel. En succes met de voorstelling Lichter dan ik. Graag gedaan. Dank. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.